اور مولانا کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، بس میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں وہ پنڈال میں آ جائیں، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوں اگر کوئی حرج نہ ہو تو وہ لوگ سامنے کی کرسیوں پر آ جائیں۔ میں بصد احترام مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامعین کو خطاب فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون۔ صدر جلسہ، جلسے میں موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، ملت کی آبرو نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کوئی شخص اگر حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ میں اس بات کو پھر سے دہرا رہا ہوں، کوئی شخص اگر حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہوا کہ مجھے حق قبول نہیں کرنا ہے تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس فساد ذہن کی مختلف وجوہات میں سے ایک اساسی اور بنیادی وجہ غلو عقیدت ہے۔ کسی شخصیت سے عقیدت ہو گئی، اس عقیدت کی بنا پر اس کی کہی ہوئی ہر بات کو وہ تسلیم کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی میری طرح اس کی ہر بات کو تسلیم کریں۔ یہی حال حنفیوں کا ہے۔ ایک بات اچھی طرح بتا دوں، یہ مذہب حنفی بہت ہی گمراہ فرقوں کا معجون مرکب ہے۔ قادیانی کہتا ہے میں بھی حنفی ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا میں حنفی ہوں، قبر پرست بریلوی کہتا ہے میں حنفی ہوں، خواجہ اجمیری کی جگہ پر جا کر وہاں چادر چڑھانے والا کہتا میں حنفی ہوں، گلبرگہ جا کر گیسو دراز کی قبر پر سر پٹکنے والا، اس کی قبر سے استمداد کرنے والا بھی کہتا میں حنفی ہوں، حاجی ملند کی درگاہ پر بیٹھے ہوئے چرسی یہ بھی کہتا ہے ہمارے بھی، اور جتنے بھی قوال اور پھانڈ اور میراثی ہیں یہ سارے کے سارے پھانڈ قوال میراثی بھک منگے یہ سب اپنے آپ کو آنے بھی کہتے ہیں۔ یہ چرسی، یہ پھانڈ، یہ قوال، یہ میراثی، یہ قبر پرست، یہ گلے میں موٹی موٹی تعویذیں لٹکانے والے، یا امام زامن باندھنے والے، یا اجمیر کا دھاگا ہاتھ میں باندھنے والے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کیا یہ سب کے سب حق پر ہیں اور سچ مچ حنفی ہیں؟ لیکن کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ حنفیت بہت سارے گمراہ فرقوں کا معجون مرکب، جس طرح عیسائی لوگ آج تک ڈنڈے کے زور سے تین ایک اور ایک تین منواتے آ رہے ہیں، جس پر نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی، اسی طرح یہ لوگ بھی آج تک ڈنڈے کے دور سے یہ منوانے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک چار ہے اور چار ایک ہے، جبکہ اس پر بھی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل موجود ہے۔ ایک معمولی طالب علم ہندسے کا، علم الحساب کا، جانتا ہے کہ ایک ایک ہے، تین تین ہے، تین ایک نہیں ہو سکتا، ایک تین نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائی ڈنڈے کے زور پہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق چار ہے اور چار ایک ہے، جیسے تسلیس اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی ایسے ہی یہ تربیت میری سمجھ میں نہیں آئی، اور دونوں کے اوپر کوئی عقلی اور نقلی دلیل موجود نہیں ہے، صرف ڈنڈے کے زور سے اور گالیوں کے زور سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ماڈرن دور میں گالیاں، آگے سائن آف انٹروگیشن، جدید دور میں گالیاں کسے کہتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان، جس کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی وہی گالیاں لگتا ہے۔ اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میرے ہونٹوں پہ دعا، تیری زباں پر گالی، میرے ہونٹوں پہ دعا، تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا، میرے ہونٹوں پہ دعا، تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا۔ یہ مولوی جو کچھ گالیاں دے کر کے گیا ہے اس کے اندر یہی ساری چیزیں تھی۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے کلو انائی یا درشہ بیماسی، ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چمکتا ہے، اس برتن سے وہی چیز چمکتی۔ اسے اصرار ہے کہ تقلید کو تسلیم کرو، دلیل مانگی جاتی ہے تو نہ تو قرآنی دلیل موجود ہے، نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل نقلی ہے، صرف گالی اور ڈنڈے کے زور سے منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہاتھ اوپر خانہ کم ان کم تم سوادی، تمہارے پاس صداقت اگر ہے تو لاؤ کوئی دلیل عقلی، کوئی دلیل نقلی، تقلید کی صحت پر، اس کے ثبوت پر۔ اور ایک بات یہی اور بتاتا چلوں کہ حنفی آج کا حنفی، نہ تو اللہ کو مانتا ہے، نہ تو رسول کو مانتا ہے، نہ صحابہ کو مانتا ہے، نہ اماموں کو مانتا ہے، نہ خود اپنے امام امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے۔ ثابت کروں؟ جی ہاں، یہی ثابت کرنے بیٹھے ہیں آج ہم۔ نہ تو یہ اللہ کو مانتا ہے، اور نہ تو یہ رسول کی بات مانتا ہے، نہ تو صحابہ کی بات مانتا ہے، نہ تو یہ اماموں کی بات مانتا ہے، اور نہ خود یہ اپنے امام جس کی تخلیق کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ علامہ شنقی کی، محمد امین شنقی کی، ان کی تفسیر کی کتاب ہے اضواء البیان، بہت بڑا عالم ہے محمد امین شنقی کی، یہ آیت لکھتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسی آیت سے تمام محققین نے تقلید کا رد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید نام ہے بے دلیل کسی امتی کی بات کو مان لینا۔ قرآن کہتا ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات مت مانو، اور مقلد کہتا ہے کہ بغیر علم کے بغیر دلیل کے بات مان لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بغیر علم کے بغیر دلیل کے کوئی بات مت مانو، ولا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی بغیر علم کوئی بات تسلیم مت کرو۔ اور مقلد بولتا ہے کہ بغیر علم بات مانو، اس لیے کہ تقلید نام ہے بغیر علم بغیر دلیل کسی بات کو مان لینا۔ قرآن نے کہا کہ بغیر علم کسی بات کو مت مانو، مقلد کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی یہ بات نہیں چلے گی، میری بات چلے گی، بغیر علم امتی کی بات کو مانو۔ تو اس نے اللہ کی بات کہاں مانی؟ اور اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اے میرے محبوب بندو، جنہوں نے میری توحید اپنے دل میں بسا لی ہے اور میرے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لی ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ وہ کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے، اے میرے وہ محبوب بندو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سن لو۔ جب بھی کوئی رسول بھیجا گیا ہے تو وہاں یہ مقلدین موجود تھے، اور ان کا یہی جواب رہا ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ خطبہ مجنونہ کے بعد میں نے وہی آیت پڑھی ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، ہم نے جتنے رسول ان کی امتوں کی طرف بھیجے تو امت کے خوشحال لوگوں نے ہر رسول سے یہی کہا کہ ہم ایک مذہب کو مان رہے ہیں۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک مذہب کے اوپر دیکھا ہے، ہم یہ مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، ہم ان کے مذہب ہی پر چلیں گے، ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کی بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کے راستے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اے میرے محبوب بندو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جواب تو اس سے پہلے جتنی بھی گمراہ امتیں تھیں ان سب نے یہ جواب تمہیں دیا ہے۔ اور ان سے جب بھی کہا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا بولتے تھے؟ ہمیں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے قرآن یا حدیث کی شکل میں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا حسبنا ما وجدنا عليها آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ تو یہ جواب کوئی نیا جواب نہیں ہے۔ اکابر کی باتوں پر جمے رہنا، اس پر اصرار اظہار کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. گمراہ امتیں اپنے نبیوں کو یہی جواب سے پہلے دے چکی, جو قرآن حکیم کا کہنا ہے. تو مقلد اللہ کی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ بغیر علم کوئی بات تسلیم مت کرو. مقلد کہتا ہے کہ امتی کی بات کو, انسان کی بات کو بغیر علم مانو, بغیر دلیل مانو. اللہ کی بات کو اس نے تسلیم نہیں کیا. رسول کی بات, اب آئیے مجمع الزوائد حیثمی, علامہ حیثمی کی ایک کتاب ہے مجمع الزوائد, اس کے صفحہ نمبر 75 کے اوپر ایک حدیث نقل ہے حضرت معاذ بن جبل سے. روایت اس طرح ہے, وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقلد العالم دینکم. رواہ الطبرانی بن اوسط, یہ روایت امام الطبرانی حدیث کی کتاب اوسط کے اندر ملایا ہے, اور مجموع زوائد میں علامہ حیثمی نے صفحہ نمبر 75 کے اوپر اس حدیث کو مرفوع ذکر فرمایا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں عالم کی تقلید مت کرو. تو مقلد نے اللہ کی بات نہیں مانی, اور یہاں مقلد نے نبی کی بات نہیں مانی. نبی نے یہ کہہ دیا کہ دین کے معاملے میں عالم کی تقلید مت کرنا, لا تقلد العالم دینکم, لیکن نبی کی بات نہ مانتے ہوئے مقلد اصرار کرتا ہے کہ تقلید کرو. صحابہ کرام کی بھی بات نہیں مانتا. دلیل, قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, گالیاں نہیں ہیں صرف دلائل ہیں, اس لیے کہہ رہے حدیث صرف دلائل دینا جانتا ہے, اور دلائل کی روشنی میں ہر بات کہتا ہے, اور اس روشنی میں آپ کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے, فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ایک حدیث پڑھ کر تو بتا, جس کی زبان پر گالیاں ہوں اس کی زبان پر کبھی پیارے نبی کی پیاری حدیث آ سکتی ہے؟ ارے جسے نبی سے نسبت ہوگی وہی نبی کی بات پیش کرے گا. ارے جسے نبی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, جس سے نبی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے, جسے نبی سے کوئی عقیدت اور محبت ہی نہیں ہے, وہ ساری محبت ساری عقیدت صرف کیے ہوئے ہے امتی کے اوپر, وہ حدیث کیا بیان کرے گا؟ وہ گالیاں نہیں بیان کرے گا تو اور کیا بیان کرے گا؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. فتوح مجید کے اندر یہ عبارت موجود ہے, حضرت ابن عباس کا قول منقول ہے. کون ہے ابن عباس؟ فقیہ الامت ہے, یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے قرآن کا فقیہ بنا دے, اسے دین کا فقیہ بنا دے, دین کی فقہ عطا فرمائی. فقیہ الامت ہے, حبر الامت ہے, حبر الامت, امت کا سب سے بڑا عالم. کہتے ہیں قال ابن عباس, ابن عباس کہتے ہیں ارے قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسے. جو شکو ان تنزل علیکم حجارہ, تمہیں حجارہ میں پتھر سٹونز, قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسے. میں کہتا ہوں کہ رسول ایسا کہتا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر ایسا کہتے ہیں. ارے میرے رسول کے قول کے مقابلے میں عمر اور ابو بکر کے قول کی کیا حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ رسول ایسا کہتا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر ایسا کہتے ہیں. ارے کسی امتی کی بات سے نبی کی بات کا معارضہ کیا جا سکتا ہے؟ قطعا نہیں. جو نہیں کیا جا سکتا, جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث پیش کروں. حدیث ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے, پوری حدیث اپنی لفظوں میں. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حین استنبیت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحی مکہ فبقى احدهما علی الارض وکان الاخر بین السماء والارض فقال احدهما لصاحبه هو هو نعم. فقال فزنه برجل فأزنت به فوزنته، ثم قال زنه بعشرة فأزنت بهم فرجعت، ثم قال زنه بمئة فأزنت بهم فرجعت، ثم قال زنه بألف فأزنت بهم فرجعت. كأني أنظر إليهم يمتثلون علي من خفة الميزان. فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجعها. رواه الدارمي. دارمی شریف میں باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روایت ایک صفحے کے اوپر اسی طرح پھیلی ہوئی ہے، تحلیل کرو، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے، جی پوری روایت میں نے پیش کر دی ہے. ترجمہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بنا دیے گئے ہیں؟ جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی بنا دیے گئے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں مکہ کی ایک وادی میں تھا، بتہا میں، اچانک دو فرشتے آئے، اتانی ملکان، دو فرشتے آئے، تو ایک تو زمین پر آ گیا، فوقا حدما للر، زمین دو پر آ گیا، اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا. تو ایک پوچھتا ہے کہ ہوا ہوا کیا، یہ یہی ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ صاحب وہی ہے بلرام، دوسرا بول رہا ہاں یہ وہی ہے. تو دوسرا کہتا ہے اچھا ان کو ایک آدمی سے وزن کرو، ترازو لو، ایک پلڑے میں اس آدمی کو رکھو اور ایک پلڑے میں اس کے ایک امتی کو رکھو. جب مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میرے ایک امتی کو رکھا گیا، تو جس پلڑے میں میں تھا وہ پلڑا وزنی ہو گیا، بھاری ہو گیا، وہ وزن تو میرا پلڑا بھاری. پھر اس نے کہا ایک پلڑے میں 10 آدمیوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کو رکھو، پھر میرا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پلڑے میں 100 آدمیوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کو رکھو، پھر بھی میں بھاری ہو گیا. پھر کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں 1000 آدمیوں کو رکھو، زیرو پہ الف، الف از تھاؤزینڈ، ہزار، ایک پلڑے میں 1000 آدمیوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کو رکھو. جب وزن کیا گیا پارا جہاں تو میرا پڑھا پھر بھاری ہو گیا. تو کہہ رہا ہے اب رہنے دو، میں کہتا ہوں لو وزن تو بے امتی، اگر ایک پلڑے میں دنیا کے تمام انسانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں محمد کو رکھ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وزن تمام امتیوں سے بڑا ہوا ہے. اب سوچو کہ ایک طرف نبی کی بات ہے، ایک طرف اماموں کی کتابیں ہیں، ایک طرف پیروں کی کتابیں ہیں، ایک طرف مرشدوں کی کتابیں ہیں، ایک طرف باباؤں کی کتابیں ہیں، ایک طرف ان کے اقوال ہیں، ایک طرف ان کے اعتقادات ہیں، ایک طرف ان کے اموال اعمال ہیں، اور ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ایک پلڑے میں رکھ دو، بولو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ وہی نا جس پلڑے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات کا وزن دنیا کے تمام اماموں کی بات سے زیادہ وزنی ہے، اور نبی کی بات جب آ جائے تو دنیا کے تمام انسانوں کی باتیں بے وزن ہے. بے وزن کو وزندار کے مقابلے میں رکھنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، اور سورج کو چراغ وہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے جس کے کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہیں ہوتی جسے بھیجا کہا جاتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہ ہو جسے بھیجا کہا جاتا ہے. جی اب بتاؤ، جب پوری امت کے پیر، پوری امت کے امام، جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہے، جس میں امام شافعی بھی ہے، جس میں امام احمد بن حنبل بھی ہے، جس میں امام مالک بھی ہے، سارے پیروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، سارے اماموں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، پھر بھی سب بے وزن ہو گئے نبی کے مقابلے میں. اور آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امتی کو، امام کو، مرشد کو، پیر کو، بابا کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے. ایک صاحب کہنے لگے چلو مناظرہ کرو. میں نے کہا بس تم سے مناظرہ نہیں کرنا ہے، تم سے صرف مباحلہ کرنا ہے. جی مناظرے کا وقت ختم ہو گیا، تم سے اب مباحلہ کرنا ہے. وہ کہنے لگے کہ مباحلہ تو کافروں سے ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف ہو، بے وقوف ہو. فنب تحیل کا لفظ جہاں ہے اس سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ علم آ جانے کے بعد جو آدمی علم کو تسلیم نہ کرے اس سے مباحلہ کرو. یہ ہے کافروں سے مباحلہ، یہ بنیادی بات نہیں ہے کہ مباحلہ کافروں ہی سے ہوتا ہے. اوپر یہ بات کہی گئی ہے کہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، بات واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر آخری تدبیر مباحلہ ہے. تو میں نے کہا کہ تم سے مناظرہ نہیں ہوگا، تم سے اب مباحلہ ہوگا. کہا کہ تم نے ہمیں کافر سمجھا ہے. میں نے کہا نہیں، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کافر ہوئی تو مباحلہ ہوتا ہے. نہیں، علم آ جانے کے بعد جو آدمی علم کو تسلیم نہ کرے اس سے مباحلہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھو میں بھائی آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا، اگر آپ سے مناظرہ کروں گا تو توہین رسول کا مرتکب ہوں گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو مناظرہ کروں گا میں، اس لیے کہ تم عیسیٰ کو لاؤ گے نا میرے نبی کے مقابلے میں، اور یا تو یہودی ہو جاؤ تو موسیٰ کو لاؤ گے نا میرے نبی کے مقابلے میں. اگر میں تیار ہو جاؤں کہ تم سے مقابلہ کروں گا تو تم ابو حنیفہ کو میرے رسول کے مقابلے میں لاؤ گے، ابو حنیفہ کو تم میرے رسول کے مقابلے میں لاؤ گے. پوری امت تو میرے نبی کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، تیرا امام کھڑی ہونے کی جرات کیسے کرے گا میرے نبی کے مقابلے میں؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پوری امت کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، ایک آدمی کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے گا؟ امتی کو ایک نبی کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے. جی چاہتا وہ حدیث پیش کر دوں. حدیث کس طرح ہے؟ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر، یہ حدیث بھی ایک صفحے پر پھیلی ہوئی ہے، لفظ لفظ سنا رہا ہوں. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنسخه من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخه من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلت كصدرك ما ترى بوجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي فقال النبي صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتم لنزلتم عن سبع السبيل ولو كان موسى حيا ما ادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي. یہ روایت دارمی میں اسی طرح ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. بات نہیں کر لینا بہت آسان. اور عوام کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گالیاں دینے والوں کو اسٹیج پر، وہ بھی نبی کے اسٹیج پر کیسے لایا جاتا ہے؟ شرم کرو اللہ کے بندو، گالیاں دینے والے کو اسٹیج کیوں دیتے ہو تم؟ تم سب سے بڑے گنہگار ہو. اس کو اسٹیج دو جو نبی کا حقیقی وارث ہو، جو نبی کی بات پیش کرے، حق بات پیش کرے. نہیں تو کل قیامت کے دن مولوی کی گردن تو دبے گی، تمہاری گردن بھی نہیں بچے گی. اتنا یاد رکھو. یہ گالیاں دینے والوں کو جو اسٹیج پر بلاتے ہو نا، تم بھی بہت بڑے مجرم ہو. ایک مجرم تو وہ ہے، دوسرے مجرم تم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور کہا یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے. نبی کا خاموش ہونا تھا کہ حضرت عمر نے تورات پڑھنی شروع کر دی. فجا لیا کرو پڑھنا شروع کیا انہوں نے. کہتے جب وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر جو مزاج دانے مزاج شناس رسول ہے، انہوں نے کہا کہ عمر ارے رونے والیا تیرے اوپر روئے کیا کر رہا ہے تو؟ ارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے غصے سے. فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر کی ڈر گئے، گھبرا گئے. فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول علینا وہ بے محمد النبی. جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر بہت گھبرا گئے, فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آج موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے, اور اتباع تو دور کی بات ہے, ان کی اتباع تو دور کی بات ہے, اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی. اللہ اکبر, جب نبی کا یہ حال ہے اور وہ بھی سلسلہ بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, سب سے جلالی نبی موسیٰ, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا, یعنی میرے مقابلے میں موسیٰ کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا, یعنی میرے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا, کھڑا ہوگا تو امتی بن کر کے. نبی نہیں کھڑا کیا جا سکتا, نبی, اور تم امتیوں کو معارضے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہو, موسیٰ اگر آ جائے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑے گی. بولو,